أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمة إسلام، چونکہ اس کا نبی آخری نبی اور آخری نبی کی یہ آخری امت جس کی عمر بہت تھوڑی سابقہ امتوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل، مالک انعام اس امت کے اوپر کہ اللہ نے نیکی اور خیر کے موسم اس کو بہت عطا کی، ایسی راتیں عطا کی، ایسے دن عطا کیے کہ ایک دن میں ایک عمل کرنے سے، ایک روزہ رکھ لینے سے مالک اس امت کے انسانوں کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ایسی راتوں میں سے ایک رات بھی عطا کی کہ وہ ایک رات اگر عبادت کر لی جائے تو 1,000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت. یہ اللہ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے ایسے ایسے موسم ہمارے لیے رکھے ہیں جن کے اندر انسان تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد نیکیوں کے انبار اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے. انہی موسم میں سے یہ ہمارے دن ذی الحجہ کا پہلا عشرا، یہ 10 دن وہ عظیم دن ہے کہ سال کے سارے دنوں کے اندر ان دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے. اگر راتوں کو دیکھیں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اگر دنوں کو دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کے پہلے دن 10 دن تمام دنوں کے اندر افضل ترین اعمال ہیں. ان دنوں میں انسان جو نیکی کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنوں میں نیکی کرنے والا جب نیکی کرتا ہے، ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کے مقابلے پر اور کوئی دن کی نیکی نہیں گنی جائے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں کا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے کہا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجاہد جو اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اور مال بھی لٹ جاتا ہے، اس کا اجر تو زیادہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی عمل ان دنوں کے اعمال کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر باقی دنوں کا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے. یہ دن ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ دن شاپنگ میں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ افضل ترین ایام ہے سال کے. اور ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر اور کوئی دن ان سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آوازیں بلند کیجئے. اس سے انسان کو مالک کے دربار میں درجات کی بلندیوں کا انعام ملتا ہے. چاند نظر آنے کے بعد یہ ایام شروع ہوئے، اب ان ایام کے اندر تمام نیکیاں بڑی عظیم ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے اندر بھی بہترین ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ تمام ذکر میں، اذکار میں سب سے افضل عمل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ذکر تمام دعاؤں کے اندر، تمام اذکار کے اندر سب سے اعلیٰ، ٹاپ کلاس. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار اور اعلان ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ان دنوں کے اندر کثرت سے یہ تسبیحات کریں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن اس کا آغاز ہوتا تو اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مصروف کر لیتے کہ بظاہر یوں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو کہیں ہلاک ہی نہ کر بیٹھے، انہیں کوئی اور شغل نہ ہوتا، کوئی اور عمل نہ ہوتا. یہ 10 دن خاص اللہ کی عبادت میں دن اور رات اپنے گزار دیتے، لمحات گزار دیتے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، ہم نے تو دکان پر بھی بیٹھنا ہے، ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہے. تو وہ تسبیحات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان کو کثرت سے کہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. اب آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، آپ کی زبان تو ان الفاظ کو دہرا کر اپنے اوقات عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں، کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو آپ ان ایام کی عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی کو حاصل کر لیں گے، اور وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مگن رکھنا. اور جب یہ زبان اللہ کے ذکر میں مگن ہوتی ہے تو کتنی ہی گناہ ہیں جن سے انسان کا دامن چھوٹ جاتا ہے. میں خاموش ہوں گا، میری زبان جھوٹ بولے گی، خاموش بیٹھا ہوں پھر زبان ہلائی تو جھوٹ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر الزام، کسی کو گالی، اور اگر میری زبان مصروف رہے گی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے، اب کسی کو گالی دینے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی غیبت کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی چغلیے کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ جھوٹ بولنے کا ٹائم؟ میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ آفس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک نہیں ہے، خاموش نہ بیٹھیے، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. اور جب ان 10 دنوں کے اندر انسان اس عمل پر پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی کو لاگو کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عادت پھر ایسی پڑ جاتی ہے کہ باقی دنوں میں بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ 10 دن سال کے سارے ایام میں افضل ترین ایام کیوں ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جو بڑی بڑی عبادتیں اس طرح 10 دنوں کے اندر ان کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی. بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادات ان 10 دنوں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ 10 دن سال کے باقی دنوں میں افضل ترین ایام ہیں. اب کون سا عمل ہے جو ان دنوں میں کیا جائے، کون سے کام ہیں جو ان دنوں میں کیے جائیں؟ نماز، فرض نماز تو سال کے ہر دن کے اندر ہے، اس میں تو معافی اور چھٹی کسی بھی حال میں. آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ تنگی میں ہیں، آپ آسانی میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ غمی میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، نماز میں کسی حال میں بھی معافی کا تصور نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے, مسلمان سمجھے, مواحد سمجھے اور اس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دل میں ایمان بھی. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, سلام پھیرا تو ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس سے پوچھتے ہیں کیا تو مسلمان نہیں ہے, تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ امام الانبیاء کے سوال پہ غور کیجئے, کیا تو مسلمان نہیں ہے, تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا معنی؟ اگر تو مسلمان ہوتا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا, اور اگر تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا, میں اس کے بعد مسجد میں آیا, میں دوسری بستی میں نماز پڑھ چکا تھا بعد میں آیا. جو مسلمان ہے نماز اس کے لیے لازمی ہے, اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو ایمان اور اسلام اس کے دامن کو چھوڑ کے. یہ ہمارے دور کے اندر مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, اقامے پر مذہب ان کا اسلام لکھا ہوا ہے, ختنہ انہوں نے کروائی بھی ہے, لیکن جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگتا ہے تو نمازیں ان کو بھول جاتی ہیں, جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو نماز ان کو بھول جاتی ہے, جب کوئی ڈرامہ چل رہا ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے, جب بیگم صاحبہ سے گپیں چل رہی ہوں تو نماز ان کو بھول جاتی ہے, جب دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے, اور اس کے باوجود اپنے آپ کے بارے میں وہ یہ غور اور یقین اور پختگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کون کافر کہہ سکتا ہے, ہم پکے مسلمان ہیں, اور نماز ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے. یہ آج کے دور کا مسلمان ہے. نبی کے دور کے اندر ایسے مسلمان موجود. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں صحابہ کا اس مسئلے پر اجماع تھا, اکٹھے تھے تمام صحابہ, کسی صحابی سے اس مسئلے پہ اختلاف نہیں موجود ہے, ذکر نہیں ہے کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دیتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے ترک کرنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نمازی کیسے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورضا زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, جب ہوش آئی تو پہلا سوال, جب ہوش آئی تو پہلا سوال, شاہد آفریدی بیٹنگ کر رہا ہو اور اٹھ کر جب واش روم جائیں تو واپس آتے ہی پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی چھکا تو نہیں مارا, اس نے کوئی چوکا تو نہیں مارا, کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گیا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اذان ہو رہی ہے, سن رہے ہیں, مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, حی علی الفلاح کہہ رہا ہے, کان میں پردہ سماج سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے, لیکن کیا کریں, کرکٹ کا بھوت اتنا سوار ہے, بسنت کے پتنگ اڑانے کا بھوت اتنا سوار ہے, شادی اور بیاہ کا فنکشن, وہ خوشی اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آج تو ولیمے کی دعوت ہے, آج تو نکاح کا دن ہے, آج تو شادی کا دن ہے, آج کون نماز پڑھتا ہے, آج تو ابو فوت ہو گئے ہیں, آج امی مر گئی ہے, آج بھائی مرا ہے, آج کی نمازیں کون پڑھے گا, ہم تو غم کے اندر ہیں. مومن غم میں ہو, خوشی میں ہو, تفریح میں ہو, آسانی میں ہو, جنگ میں ہو, جہاد میں ہو, نماز کو مومن کبھی بھولا نہیں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورضا کو ہوش آیا تو پہلا سوال, کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی؟ کہا نہیں. کہا مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر لوں. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. تو ان دنوں کے اندر فرض نماز تو سال کے ہر دن کے اندر جاری ہے, بلکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے, لیکن آپ کی زبان مبارک سے اہل طائف کے لیے بد دعا, فرشتے آ گئے تھے, اجازت مانگ رہے تھے, اجازت دیجئے طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر ان بستی والوں پہ ڈال کے پیس دیں. آپ نے کہا نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے, انہوں نے مجھے مارا ہے, یہ نہ صحیح, ان کی پشتوں سے آنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے. ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر کفار آپ کی اور آپ کی نماز کے درمیان حائل ہو گئے, جنگ اتنی بھڑک اٹھی, आपको मौका ना मिला नमाज का, अब जब नमाज पढ़ने लगे तो फिर बद्दुआ करते हुए कहते हैं अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे। जिसने माथा फड़वा के बद्दुआ ना की, जिसको जहर खिलाया गया यहूदिया के हाथ से बद्दुआ ना की, जिसको मक्के से निकाल दिया गया, हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया, बद्दुआ ना की, लेकिन जब इसकी नमाज के दरमियान में रुकावटें खड़ी हुई, अब बद्दुआ देते हुए कहते हैं इनके घर आग से भर जाएं जिन्होंने हमें हमारी नमाज नहीं पढ़ने दी। इन 10 दिनों के अंदर नफल, नवाफिल, रात का कयाम, दिन के अंदर अल्लाह की याद, इसका कसरत से एहतमाम करें। यह नमाज बड़ी अजीम चीज है, इंसान सोच भी नहीं सकता जहां तक इस अमल के जरिए वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है, इतनी बुलंदियों पर पहुंच जाता है। नवाफिल के जरिए, सजदे सजूद के जरिए, नवाफिल के जरिए कि मालिक फरमाता है मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूं, मेरे इतने करीब हो जाता है फराइज अदा करके, नवाफिल अदा करके, मैं इसका हाथ बन जाता हूं जिससे ये पकड़ता है, मैं इसका कदम बन जाता हूं जिससे ये चलता है, मैं इसका कान बन जाता हूं जिससे ये सुनता है, मैं इसकी आंख बन जाता हूं जिससे ये देखता है। बातिल और गुमराह फिरकों ने तो इस हदीस का ये मतलब निकाला कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह इसमें फना हो जाता है, अल्लाह इसमें हलूल कर जाता है, ये अल्लाह में फना हो जाता है। हालांकि नहीं, इसका मतलब ये है कि उसका हाथ उस चीज को नहीं पकड़ता जिसके पकड़ने से अल्लाह ने मना किया है, उसका कदम चलकर उस तरफ नहीं जाता जिस तरफ जाने से अल्लाह ने मना किया है, उसका कान वो चीज सुनता ही नहीं जिसने से अल्लाह ने मना किया है, उसकी आंख उस चीज को नहीं देखती जिस तरफ देखने से अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ईमान का यह दर्जा हमें भी अता फरमाए। ये नवाफिल, ये नमाजें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जब पहरा देने वाला पहरा देता है, मसवाक और ताजा पानी लेकर आता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और उससे पूछते हैं मांग क्या मांगता है, तो एक ही सवाल करता है अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आज आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, आपका पहरेदार बनावा, आपका खादिम बनावा, जन्नत में जाओगे तो आपका बड़ा आला मकाम होगा, तो मैं जन्नत में चला भी गया तो आपके मकाम पर तो नहीं पहुंच सकूंगा, जन्नत में बहुत नीचे होऊंगा। ऐ नबी, जब इतनी बड़ी खुशखबरी रब की तरफ से सुना रहे हो कि जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, तो एक ही सवाल करता हूं जिस तरह यहां आपके दर पे खड़ा हूं वहां भी आपका पड़ोसी बन जाऊं। ये दावा करने वालों के रसूल करीम मुख्तियार कुल हैं, जो चाहे अता कर दें, जो चाहे दे दें, अगर मुख्तियार कुल होते तो आपको कहना चाहिए था कि जा ठीक है अपने साथ वाला मकान मैंने तुझे दे दिया, मेरा पड़ोसी तू बनेगा। कहा और कुछ मांग ले। कहा यह मांगने के बाद अब हाथ दुआ के लिए उठते ही नहीं है, आपका पड़ोस मांग के सब कुछ मांग लिया है। कहा अगर तू अपनी मांग में सच्चा है तो कसरत सजूद से मेरी मदद कर, कसरत से सजदे कर, कसरत से नफल नवाफिल अदा कर, इन सजदों की बिना पर तू अल्लाह के दरबार में बुलंद मकाम पे पहुंच जाएगा। हजरत सौबान रजी अल्लाह अनुर्दा से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमा रहे थे तुम कसरत से सजदे किया करो, ये फर्द नमाजों के अलावा तलकीन है नफल नमाज अदा करने की, तुम सजदे किया करो, क्योंकि जब भी तू सजदा करेगा तेरा एक दर्जा बुलंद होगा और एक गुनाह तेरा माफ कर दिया जाएगा। सजदा करने से अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलता है? सजदा करोगे, अपनी पेशानी को जमीन पे रखोगे, बदाहिर खाक में लगाओगे, आप झुक रहे हो अल्लाह के लिए, जितने झुकते जाओगे अल्लाह उतना बुलंद करता जाएगा। लेकिन ये सजदा किसके लिए हो जी? कब्रों पे सजदे करने वालों, दरगारों दरबारों और दरगाहों पे सजदे करने वालों, लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे घोड़े के कदमों के निशान पे सजदे करने वालों, या महफिल मौसीकी में तहरुल कादरी के कदमों में सजदे करने वालों, ये सजदा अल्लाह के लिए इबादत है, ये गैरुल्लाह का करोगे तो तुम उसको अपना महबूद समझोगे, वो तुम्हारा महबूद है, बातिल बन जाएगा अगर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए सजदा करते हो। अब तो सजदे की वक्त नहीं रही, سجدے کی قیمت نہیں رہی, سجدے کا احساس ہمارے دل سے مٹ گیا کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے. وسجد واقترب, سجدہ کر, اللہ کے قریب ہو. اب تو پیر نظر آتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ, مولوی نظر آتا ہے اس کے سامنے سجدہ, قبر نظر آتی ہے اس کے سامنے سجدہ, کالا جھنڈا نظر آتا ہے اس کے سامنے جھنڈا, اس کے سامنے سجدہ, کہیں پنجا لگا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ. حدیث میں آتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے شیطان روتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا, میرے لیے جہنم ہے. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا, یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. کثرت سے نمازوں کا اہتمام کیجئے, کثرت سے روزوں کا اہتمام کیجئے. یہ 10 دن نیکیوں کے دن ہیں اور نیکیوں میں روزہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور روزے دار کی نیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے صومولی, مالک فرماتا ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے, اس کی جزا بھی میں ہی اس کو عطا کروں گا. حدیث میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر جبرائیل کے جو جملے آتے ہیں, اس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رجوع کیجئے, انہا قوامۃ صوامہ, یہ بہت زیادہ قیام کرتی ہے, بہت زیادہ روزے رکھتی ہے, اللہ کو اس کی یہ صفت بڑی ہی پسند ہے اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی سوچا ہے. ان 10 دنوں میں خاص طور پہ روزہ رکھیے, روزے کا اہتمام کیجئے اور عرفے کے دن کے روزے کو نہ بھولیے. کیا خیال ہے اگر کوئی کمپنی والا اعلان کر دے کہ اس مہینے میں جو بندہ 30 دن ڈیوٹی ادا کرے گا اس کو اس مہینے کی بھی تنخواہ ملے گی اور 2 تنخواہیں ایکسٹرا ملیں گی, 103 بخار ہوگا تب بھی کوشش ہوں گے یار بخار ہے تو صحیح لیکن جا کے میں ڈوکھا تے لائی آواں, حاضری تے پوا آواں, 2 تنخواہیں مل رہی ہیں, بیماری کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ ہم کمپنی میں جا کے حاضری لگا لیں, ہمارا نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ 1 دن چھٹی کی تھی اور ہمیں وہ جو انعام ملنے والا تھا, وہ جو ایک سیلری ایکسٹرا ملنے والی تھی وہ نہ ہماری کٹے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے 1 دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس 1 روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کا معاف فرما دے, 1 گزرا ہوا اور 1 آنے والا, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 روزہ. اب یہاں پر بھی اشکال پیدا ہوتا ہے, کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے یا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, اور یہ سوال مملکہ سے باہر سے لوگوں کا رہتا ہے. حدیث میں جو لفظ ہیں وہ عرفہ کے دن کا لفظ ہے, اور عرفہ کہاں پر ہے؟ انڈیا میں عرفہ ہے, پاکستان میں میدان عرفات ہے. میدان عرفات کہاں ہے؟ مکہ میں. حاجی کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں. جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے ان کے لیے تو انعام و اکرام کی بارشیں ہیں, اب جو غیر حاجی ہے جو میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکا اس کے لیے بھی یہ ہدیہ ہے مالک کی طرف سے کہ تو میدان عرفہ میں تو نہیں پہنچ سکا لیکن باہر رہ کر اگر تو روزہ رکھ لیتا ہے, غیر حاجی عرفہ کے دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو مالک اس 1 روزے کی وجہ سے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر عرفہ میں پہنچ گیا, حاجی بن گیا, مواحد ہے, نمازی ہے اور یہاں آ کر اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیوں آئے ہیں, یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری معافیوں کا سوال کرتے ہیں, تجھ سے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں, معافی مانگنے آئے ہیں. مالک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن مشرک معاف نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. مشرک حج کرے, مشرک طواف کرے, غیر اللہ کا پجاری مکے میں آ کر بیت اللہ کے سامنے آ کر روئے, حجر اسود کو چومے, زمزم پیئے, مینا میں آئے, عرفہ میں آئے, قربانیے کرے, بال کٹوائے, مشرک جو مرضی کر لے, لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ معافیے, یہ عرفہ کی معافیے ہو یا ان 10 دنوں کے انعامات ہوں یا عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہو, یہ صرف اس کے لیے ہے جو مواحد ہے, جو مشرک ہے اس کو نعمتوں میں سے کچھ نہیں ملے گا. ان 10 دنوں کے اندر تکبیر یعنی اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, ان الفاظوں کو بلند کیجئے. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما خاص طور پہ ان دنوں میں بازاروں میں جاتے, شاپنگ کرنے نہیں, دنیا کی غرض و غایت سے نہیں, خرید و فروخت کے لیے نہیں, صرف اس تسبیح کو, تکبیر کو, لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بازاروں کے اندر بلند کرنے کے لیے. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے آتا ہے کہ وہ بازاروں میں جاتے, تکبیرات بلند کرتے, لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات کہتے. اور یہ سنت آج کل تقریباً فوت ہی ہو چکی ہے, بلکہ اگر کوئی بازار کے اندر اللہ اکبر کہتا وہ نظر آئے گا تو سارے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. حالانکہ ان دنوں میں مسجدوں کے اندر, گھروں کے اندر, بازاروں کے اندر, گاڑیوں کے اندر, جہاں پر آپ ہیں, یہ عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ تسبیح آپ بیان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں کو بلند کریں. ابن عمر خیمے کے اندر سے تکبیر بلند کرتے, لوگ ان کے آوازیں کو سنتے اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ تکبیرات کو بلند کرتے, یہ آوازیں بلند کرتے. انسان دل بہلانے کے لیے گانے گاتا ہے, شعر و شاعری کرتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گنگناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا, تو یہ وقت کا ضیاع ہے. کم از کم زیادہ سخت فتویٰ نہ بھی لگے تو یہ وقت کا ضیاع ہے. اگر ان گانوں میں کوئی کفریہ جملہ ہے یا ساز اور موسیقی ساتھ مل جاتی ہے تو وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے, لیکن اگر یہ تسبیحات اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی, توحید کا نعرہ بلند کریں گے تو یہاں پر انسان کے درجات بلند ہوں گے. اسی طرح ان دنوں کے اندر افضل دن قربانی کا دن ہے. اس کی فضیلت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بزرگی والا دن, سب سے عظیم دن یوم النحر, قربانی کا دن ہے. جس دن اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے, جس دن اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں, یہ دن اللہ کے نزدیک تمام ایام میں افضل ترین دن ہے. اس کے بعد مینا میں قیام والا دن ہے, اور کچھ لوگوں کے نے یہ بھی کہا کہ عرفے کا دن افضل ہے, لیکن حدیث چونکہ واضح ہے, دو ٹوک ہے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے, جس دن اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, جس دن اس سنت کی یاد تازہ ہوتی ہے جب اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا تھا. سب سے لاڈلی چیز, سب سے پیاری چیز بڑھاپے کی اولاد ہے. انسان کو جوانی میں اولاد نہ ملے یا مل جائے تو اس کا احساس بڑھاپے میں جا کر ہوتا ہے. جب بوڑھا ہو گیا, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, اور اس کی اولاد اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے والی, اس کا بازو بننے والی نہیں ہے, انسان کو اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے. اور اللہ نے بڑھاپے کے اندر اولاد دی اور خواب میں دکھا دیا کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. اب ایک طرف اللہ کی محبت ہے, ایک طرف بیٹے کی محبت ہے. یہ قربانی صرف جانور خرید کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. 5,000 کا بکرا, 10,000 کا بکرا, 8,000 کا بکرا, 20,000 کا بکرا, یہ خواہشات پر چوریے چلانے کا نام قربانی ہے. مجھے یاد ہے ایک جگہ پر پاکستان میں کسی دوست کو میں ملنے گیا, ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے مغرب کی اذان ہو گئی. بڑے بڑے تجار تھے وہ, مالدار سامیاں تھیں, پارٹیاں تھیں. اب جب مغرب کا ٹائم ہوا, اذان ہوگی, ہم تو مسافر تھے, باہر سے آئے تھے, میں ان کے منہ کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی گفتگو چل رہی ہے. چودھری جی میں 15,000 کا بکرا لیا ہے. دوسرا کہنا میں نے 20,000 کا لیا. ایک کہنے لگا میں نے 4 بکری لیے, میرا خیال ہے کافی رہیں گے 4 بکرے. ہم میں اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر توفیق الرحمان, ہم دونوں تھے, گفتگو سنتے رہے. جو وہ اذان ہوئے 5-7 منٹ گزر گئے, میں نے کہا اذان ہو گئی؟ ہاں جی مولوی صاحب, اوپر مسجد ہے جا کے نماز پڑھ لو. اوپر مسجد ہے جا کے نماز پڑھ لو. اور وہ نیچے فخر کر رہے ہیں, میں جی 15,000 کا بکرا لیا, میں نے 20,000 کا بکرا لیا, میں نے 25,000 کا, میں نے 4 بکرے لیے, میرا خیال ہے کافی رہے گا, اللہ راضی ہو ہی جائے گا, 4 بکرے دے رہا ہوں. نماز کا کہا گیا, کہا جی اوپر مسجد آپ جا کر پڑھیں, کس نے منع کیا آپ کو؟ اور ہم گئے, واقعی صرف 2 بھائیوں نے ہم نے جماعت کروائی نیچے, ان قربانی کے لیے 5-5, 4-4 بکرے 20-20, 25-25 ہزار کے خریدنے والوں میں سے ایک بھی اٹھ کر نہیں آیا. یہ قربانی بکرے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے, یہ قربانی اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, یہ قربانی تو خواہشات پہ چھری چلانے کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ نیک اولاد جواب میں کہتی, بابا ففعل ما تؤمر, کر گزریے جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے, مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. بڑھاپے کی اولاد اس کو لٹا لیتے ہیں اور پیشانی کے بل لٹاتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو میں اس کو سیدھا لٹاؤں, چھری میرے ہاتھ میں ہو اور چلاتے وقت میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائے, اس کا چہرہ میری آنکھوں سے کے سامنے ہو, تو باپ کی فطری محبت جوش مارے اور بیٹے کی محبت میں آ کر کہیں میں اللہ کے حکم کی ادائیگی سے رک نہ جاؤں, میرے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائیں, چھری چلنے سے میرا ہاتھ انکار نہ کر دے کہ میں نہیں چلاتا, یہ تو بیٹا ہے, یہ تو لگتے جگر ہے. پیشانی کے بل لٹاتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار کر لیتے ہیں, اور مالک اپنی رحمت سے ان کو نکال کر جنت کا ایک جانور بھیج دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے, ابراہیم ہم نے تجھ کو آزمایا تھا, تو اپنی آزمائش میں پورا اترا ہے. یہ قربانی کا نام جانور کو ذبح کرنا نہیں, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے. یہ اس سنت کو ساری عمر کے لیے ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا ہے, لیکن اس قربانی سے درس کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے پر بیوی رکاوٹ بنے, بیٹا رکاوٹ بنے, قوم قبیلہ برادری رکاوٹ بنے, سب کو چھوڑا جا سکتا ہے, رب کو چھوڑا, یہ قربانی ہے. اگر آپ سمجھے میری زندگی ہی گزرتی رہے جیسے گزر رہی ہے, اللہ کے احکامات کو میری بیوی توڑ رہی ہے, میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا, میرا بیٹا توڑ رہا ہے, میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا, قوم برادری اللہ کے احکامات کو ٹھوکر مارتے ہیں اور میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں اور پھر قربانی کے لیے جانور لے کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, تو میری قربانی قبول نہیں ہونے والی. یہ قربانی تو سبق ہے, یہ قربانی تو درس ہے, یہ قربانی تو آپ کی اور میرے ایمان کا امتحان ہے. آپ نماز کے لیے بیوی کو اٹھاتے ہیں, اٹھو نماز پڑھو, ارے تو پڑھ لا, تو اپنی قبر جانا, میں اپنی قبر جانا, میں نو ٹائم لگے گا, پڑھ لاں گی, نہیں لگے گا, نہیں پڑھاں گی, تو ٹھیکیدار ہے, تو کیا لگتا ہے, میرا دل کرے گا پڑھ لوں گی, نہیں کرے گا نہیں پڑھوں گی. کہتے اچھا ٹھیک ہے, بیوی جو ہوئی نہیں مانتی نہ مانے. حاجی صاحب تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے ہوئے لمبی داڑھی ماتھے پر محراب قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں, بیٹا ڈش انٹینے کا ریموٹ لے کر چینل پہ چینل چینج کر رہا ہے, بدکاری اور بے حیائی کے سین دیکھنے کے لیے تلاش کر رہا ہے, اور یہ جا کر باقاعدہ نماز پڑھ کے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اذان کے وقت مسجد میں موجود ہیں, بڑا طویل ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, نمازیں, واپس آتے ہیں, بیٹا وہیں پر ڈش انٹینے پہ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے. اولاد جوان ہو گئی کی کہہ سکنے, ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا ہے, یہی بیٹا, یہی بیوی, یہی بھائی, یہی برادری, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ, پیار کا معاملہ, سلوک کا معاملہ ہے, اور اللہ کے احکامات سے یہ کھیل رہے ہیں, ٹھوکرے مار رہے ہیں, تو وہاں پر اس کی غیرت جوش نہیں کھاتی, یہ کس منہ سے قربانی دینے کے لیے چلا ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں, یہی بیٹا جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا, یہی بیوی جو نماز کے لیے نہیں اٹھتی, آپ ڈیوٹی کر کے باہر سے گھر میں آئیں اور بیٹا اٹھ کر بابا جی کا استقبال کرنے کے بجائے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے, تو کیا خیال ہے؟ گال ملتے ہوئے کہیں گے جی پتر جوان ہو گیا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں بیٹا, جوان ہو گیا, جو جی چاہے کرے. آ کر بیٹھ جاؤ گے, کہو گے آج اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, میرے گھر میں رہ رہا ہے, میری چھت کے نیچے رہ رہا ہے اور میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گا یا نکل جا میرے گھر سے. وہ ڈاٹا ہوگا میں نہیں نکلتا. اچھا پھر میں نکل رہے ہیں. باپ نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ اولاد کو چھوڑ کے باپ چلے جاتے ہیں نا, گھروں کو ترک کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی عزت نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. لیکن یہ اللہ کی شریعت پہ چھری چلائے اور مجھے کوئی چوٹ نہ لگے, اس گھر میں اللہ کے احکامات کو توڑا جائے, اس کی مخالفت کی جائے اور میں سمجھوں کہ قربانی کا بکرا خرید کے میں نے بڑا کردار ادا کر دیا ہے. قربانی درس ہے کہ اللہ کی محبت میں کائنات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ بنے گا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا. رب سے دوستی خراب نہیں کر سکتا. میری اصل محبت اللہ سے ہے. ہر طرح کی خواہش, ہر طرح کی تمنائیں قربان کی جا سکتی ہیں. مالک کا حکم قربان. بیگم سو دفعہ آپ سے ناراض ہوتی رہے, میری بہن کی شادی ہے, آپ کی سالی کی شادی ہے, میں نے جانا ہے, اور آپ کو پتا ہو اس شادی پہ ڈھول بجیں گے, گانے چلیں گے, مہندی کی رسم, اپٹن کی رسم, موم بتیاں سجیلی مہندی کے تھالوں میں آئیں گی, لڑکی اور لڑکے رقص کرتے ہوئے مخلوط باہر نکلیں گے, بے حیائی بدماشی کے مناظر ہوں گے. یہ آپ کی بیوی ہے, اس سے کہو کہ اس گندی محفل میں میں تجھے نہیں جانے دوں گا, میری شریعت مجھے اس سے منع کرتی ہے. تیری بہن کی ناراضگی منظور ہے, رب کی ناراضگی منظور. قربانی اللہ کے لیے, سال کے دنوں میں افضل ترین دن قربانی والا دن, خون بہانے والا دن, یہ افضل ترین ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کیا تھا. جو اس طرح قربانی کی عید کا انتظار کرتا ہے اسے مبارک ہو یہ قربانی. اور جو اپنے گھر کے اندر شیطان کے جھنڈے کو غالب کرتا ہے, رحمان کے جھنڈے کو مغلوب کرتا ہے, وہ کس منہ سے قربانی دے رہا ہے؟ نمبر دو, یاد رکھیے یہ قربانی کا حق خالص اللہ کے لیے ہے. فصل لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھو. اور کس کے لیے قربانی کرو؟ وانحر, اللہ کے لیے قربانی کرو. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ, اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے, وہ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے. یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. وہ دو جانور تیار کیا کرتے تھے, ایک قربانی کے لیے اللہ نام کا اور ایک بابا جی کے عرس کے نام کا, شاہ صاحب کی زیارت کے نام کا, پیر صاحب کی زیارت کے نام کا. ایک اللہ نام کا ذبح کرتے, ایک لات عزہ کے نام پہ ذبح کرتے. اگر لات و عزہ کا جانور مر جاتا تو اللہ والا جانور اٹھا کر اس کو دیتے تھے, لیکن اگر اللہ والا جانور مر جاتا تو لات و عزہ کا جانور ادھر ٹرانسفر. کہتے نہیں جی, بابا لت باندھے گا ساڑی, یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, تو بیڑا غرق کر دے گا اگر ہم نے اس کا جانور دائیں بائیں کیا. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے, وہ شرک کا جرم کر رہا ہے. اور یاد کر لیجئے, امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے ایسے مجرم پر اللہ کی لعنت برستی ہے, اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی, اس کی عید کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, اس کا حج قبول نہیں ہوتا, اس کے روزے قبول نہیں ہوتے جو اللہ کے علاوہ درباروں پر, درگاہوں پر, خانقاہوں پر پیر جیلانی کے نام پہ ذبح کرتا ہے, بی بی فاطمہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے, پیر ککڑ شاہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے. اور ذبح کرتے ہوئے مسلمان کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال, دیسی مرغا تیرے لیے گھڑا گھڑایا بیٹا میرے لیے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ سنم کے نام پہ کرے، بت کے نام پہ کرے، مندر میں لے جا کر کرے، دربار پہ لے جا کر کرے، کسی باپے کے نام، کسی پیر کے نام، کہ جی تسی ایویں ہی اوکھے ہوندے ہو، سیدھے اللہ نام دا ذبح کرنے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کر کہاں پر رہے ہو؟ دربار پر. دن کون سا ہے گیارہویں کا؟ دن کون سا ہے نو محرم کا؟ سبیل کے اوپر کیا لکھا ہے؟ سبیل حسین. تم اللہ نام پر نہیں کر رہے، دھوکہ دینا چاہتے ہو مسلمانوں کو، تم غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو. کتنے ہی وہ حاجی ہیں بیچارے جو حج کرنے آتے ہیں اور حج کرنے کے بعد پیچھے فون کرتے ہیں، ابا جی حج کر لیا ہے، اب داتا صاحب کے دربار پہ جا کر بکرے کی نیاز دے دو، دعا کرو میرا حج قبول ہو جائے. کھڑا رب کے گھر میں ہے، مانگ مردوں سے رہا. ایک مسلمان اللہ کے گھر میں رو رہا تھا، بادشاہ وقت اس کے رونے کے منظر کو دیکھتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں بادشاہ ہوں وقت کا، حکمران ہوں، خلیفہ ہوں، کیوں روتا ہے؟ مانگ، آج تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کر دوں گا. اے کاش ڈھیریوں پہ امیدیں لگانے والو، قبروں پہ امیدیں لگانے والو، مردوں پہ امیدیں لگانے والو، فقیروں اور محتاجوں پہ امیدیں لگانے والو، تمہارے دل میں رب کی اتنی غیرت تو ہوتی. وہ جواب میں کہتا ہے رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں مجھے رب سے حیا آتی ہے. میں کس کے در پہ بیٹھا ہوں؟ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں؟ ارے تو حج کرنے کے لیے آیا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، غازی فی سبیل اللہ جانے والا، تینوں اللہ کے مہمان ہیں. یہ رب سے جو مانگتے ہیں رب ان کو عطا کر دیتا ہے. یہ رب کی دعوت پر آئے ہیں، یہ رب کی پکار پہ آئے ہیں، یہ مالک کے بلانے پر آئے ہیں. تو رب کا مہمان ہے اور رب کے در پہ آ کر کہتا ہے مردے کے دروازے پر جا کر ذبح کر دو تاکہ میرا حج قبول ہو جائے، میرا بخار اتر جائے. کہا رب کے گھر بیٹھ کے تجھ سے مانگوں رب سے حیا آتی ہے. بادشاہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، یہ دعا مانگ کے فارغ ہوا، باہر نکلا. بادشاہ سلامت بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. جب حرم سے باہر آیا کہنے لگا تو نے کہا تھا حرم میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، حرم والے، اس گھر والے، رب سے حیا آتی ہے، اب تو بیت اللہ سے باہر آ گیا ہے، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا میں دے دوں گا. کہتا ہے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا آخرت کا جیسے تو بھوکا ہے ویسے میں بھی رب کا سوالی ہوں، میرے پلے میں آخرت کا کوئی خزانہ نہیں ہے، دنیا کے چار سکے میرے پاس ہیں، سونا مانگنا ہے، چاندی مانگنی ہے، دنیا کا جو مانگنا ہے مانگ. کہا بھلے آدمی، دنیا تو دنیا والے کے در پہ بیٹھ کر بھی میں نے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میرے آنسو تو وہاں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہ رہے تھے اور آخرت کے سوال کے لیے بہ رہے تھے. یہ قربانی عبادت ہے اللہ کی. اگر یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا آپ نے غیروں کے لیے بھی شروع کر رکھا ہے تو رک جائیے، توحید کے سبق کو سیکھیے، توحید کے لیسن کو یاد کیجئے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قربانی والا دن افضل ترین دن ہے، بہترین دن ہے. اس دن مالک اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، مالک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، بندے اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے اندر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی نہ بھولیے. قربانی کب کی جاتی ہے؟ خطبے اور نماز کے، نماز اور خطبے کے بعد. قربانی کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے کیے جانے والا عمل کافی نہیں ہوگا قبولیت کے لیے جب تک اس میں یہ شرط نہ پائی جائے کہ اللہ کے لیے جو عمل ہو رہا ہے وہ محمد کریم کے نقش قدم پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ قربانی والا دن بڑا عظیم ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ اتباع محمد کریم کے درس کو بھول گئے، آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے، ایک صحابی کے گھر سے بہتا ہوا خون نظر آیا، پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج قربانی عید سے پہلے ہی کر لی ہے، اور اس وجہ سے پہلے کی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بہت شارٹ ٹائم بچتا ہے گوشت بنانے کے لیے، بانٹنے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آج قربانی میں عید کی نماز سے بھی پہلے ہی کر لوں۔ اور یہ سوچ کس کی ہے؟ نبی کریم کے صحابی کی، آپ کے شاگرد کی، اس سے پیارا دل ایمان والا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے سوچا آج قربانی پہلے کر کے گوشت اکٹھا کر لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں، نماز پڑھ کے آتے ہی سب سے پہلے میری قربانی والا گوشت یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کے گھروں میں پہنچے گا، لقمے بن کے ان کے پیٹ میں اترے گا، مجھے اللہ کتنا ثواب دے گا۔ سوچ اچھی ہے یا بری؟ اچھی سوچ ہے۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھی تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی، عظیم ترین دن قربانی کا دن، عظیم ترین عبادت قربانی کی عبادت، لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں تیری یہ عبادت قبول، تیری یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کہا اللہ کے نبی میری نیت تو اچھی تھی۔ کہا تیری نیت تو اچھی تھی لیکن محمد کی سنت کے مطابق عمل نہیں تھا۔ ہر مسئلے پہ، یہ 10 دن ہو یا سال کے باقی دن ہو، ہر مسئلے پہ یاد رکھیے اللہ کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے؟ اگر آپ کا طریقہ ہے تو مبارک ہو، اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے دربار میں اس کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ چونکہ ابھی ان دنوں کا آغاز ہے، ابتدا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، خالص توبہ اللہ کے دربار میں رجوع کیجئے، جو خطائیں ہو چکی، جو غلطیاں ہو چکی، دل کو خالص کر کے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کرتے رہے ہو ان گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، نہ کرنے کا عہد ہو، اور ان سے مکمل برات ہو، مکمل بیزاری ہو۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کے سارے اسباب گھر میں موجود ہیں اور جب کہا مولوی صاحب نے توبہ کرو، استغفر اللہ، اور وہ گھر کے اندر ڈش انٹینا لگا ہوا ہے، گاڑی کے اندر فلمیں اس کی نئے والیم کیسٹ اور سی ڈی کی صورت میں موجود ہے، بدماشی عیاشی کے سارے سامان موجود ہے، شیطان کو راضی کرنے کا ہر چیز گھر میں سجا کے رکھی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب اتنے پیارے دن شروع ہوئے، میں اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ اگر توبہ کر رہے ہو ان بے حیائی کے سامان کو گھر سے نکال دو، وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کے عمل ہے ان سے برات کیجئے، شرمسار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر شیطان پھر کبھی وہ کام کروا دے تو جب تک روح یہاں پر آگے نہیں اٹکتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس پیارے موسم کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ کیجئے، گناہوں سے توبہ طائب ہوں، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ سے چھٹکارا مل سکتا ہے، معافی مل سکتی ہے، لیکن شرک اکبر وہ گناہ ہے، اگر توبہ کر کے نہیں مرو گے، توحید پہ آ کر نہیں مرو گے، تو اس گناہ سے معافی نہیں مل سکتی، بھلے کرنے والا نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بھلے کرنے والا نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، بھلے کرنے والا نبی کا چچا کیوں نہ ہو، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس سے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں قربانی کرنے کا، قرآن حکیم کی یہ آیت فصل لربک وانحر حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ قربانی کیجئے، اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ قربانی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے، قربان کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگوں والا مینڈھا لیا، دو مینڈے لیے، اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا۔ تو قربانی کرنے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ کئی لوگوں جی ہم بہت چھوٹے دل کے ہیں، ہم تو یہ خون بہتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے، خود کمرے میں بیٹھ جائیں گے اور قصائی کو بلا کہیں گے بھائی تو کر دے۔ آپ خود قربانی کر رہے ہیں، مومن کا دل تو بہت مضبوط ہوتا ہے، مومن چھوٹے دل والا کہاں ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کریے، اپنی بیٹیوں سے قربانی کروائیے۔ یہ مسئلہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ عورت کے ہاتھ کا ذبح مکروہ ہو جاتا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ کوئی کسی اہل حدیث کے گھر مرغی بھیج دے کہ ذبح کر دو، اور بندہ گھر میں نہ ہو اور وہ موحدہ عورت ذبح کر کے دے دے، اور پڑوسیوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ذبح عورت نے کی ہے، تو فوراً ہے جی یہ تسی آپے کھا لیا جی، ہن ساڈے واسطے مکروہ ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ورضا اپنی عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو، کہ تم ذبح کرو، کچھ نہیں تو کم از کم بیوی سے کو بکری کی ٹانگیں ہی پکڑ لے، ہیں خون نکلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیچھے منہ کر کے نہ کھڑی ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر اتنا نہیں کرتی کم از کم اس کے ذبح کرنے میں مدد کرے۔ اور قربانی کرتے ہوئے جانور یاد رکھیے گائے کی قربانی، اور گائے کے اندر مونس اور مذکر دونوں آ جاتے ہیں، اسی طرح بکری اس کی قربانی، بھیڑ دمبا اس کی قربانی۔ کئی لوگ فون کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز ہے، مذکر مونس دونوں، تو احادیث کے اندر جن جانوروں کی قربانی کا حکم آیا ہے اس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یعنی اس نسل سے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے ہوئے یاد رکھیے اگر آپ خود نہیں کر رہے قصائی سے کروا رہے ہیں، تو اس قربانی کے گوشت میں سے بطور اجرت اس کو کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کے گوشت میں سے، قربانی کی کھال میں سے بطور اجرت قصائی کو اس کو الگ سے پیسے دیجئے، اس میں سے اجرت نہیں دینی۔ اور خاص طور پہ وہ بھائی جو قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں نا، اونٹ میں، گائے میں، وہ حصہ ڈالتے ہوئے دیکھیں کہ اس کے حصے دار کون ہیں۔ مواحد چھ ہے، ساتواں مشرک آ گیا تو سارے کا بیڑا غرق ہو گیا، چھ نمازی ہے، ساتواں بے نمازی آ گیا تو ساری کا بیڑا غرق ہو گیا، چھ حلال رزق کمانے والے ہیں، ساتواں بینک منیجر آ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ حصے دار مواحد کو بنائیے، مشرک کو نہ بنائیے، حصے دار۔ یہ تمیز پیدا کیجئے، اس منہج، اس سوچ، اس فکر کو عام کیجئے کہ ہماری محبتیں اہل توحید سے ہیں، اہل شرک سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، ہماری محبتیں نمازیوں سے ہے، بے نمازی سے ہمارا کوئی رشتہ؟ ارے بے نمازی جانور سے بھی گندا ہے، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، بے نمازی جانور سے گندا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گندے ہیں۔ کہیں گے مولوی صاحب نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ کسی نے اپنے گھر کے اندر سیکورٹی کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینس بکری، اس کی سیکورٹی کے لیے کتا پالا ہوا، یہ کتا بیٹھا ہو آپ پاس سے گزریں اور یہ کتا بیٹھا ہے کتوں کی مجلس میں، ابو، امی، چچا، بھائی، ماموں، خالو، ساری برادری بیٹھی ہے، اس کی آٹھ دس کتوں میں مجلس لگی ہوئی ہے، آپ پاس سے گزرتے ہیں، آپ نے اس کا نام ٹومی رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹومی یہ باقی کتوں سے چھٹی لے گا، اجازت لے گا ان سے کہ جی مالش مجھے گفتگو یہیں پہ روکیے میں واپس آتا ہوں، یہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یہ وفادار کتا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور بھاگے گا اور جا کر اس کے قدموں میں گر جائے گا، اس کی جوتیاں چاٹے گا، اپنی دم زمین پہ مالے گا، لوٹ پوٹ ہوگا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ کتا واپس اپنی پھر مجلس میں گیا۔ اگر وہ کتے اس سے پوچھے کہ ہم تیرے بھائی تھے، ہم تیری برادری کے تھے، ہم تیری نسل کے تھے، ہم تیرے قریبی تھے، دوست تھے، वो दो टांगों वाला पास से गुजरा, उसने टोमी कहा तू सबको छोड़ के भाग गया, तूने पूछा भी नहीं हमसे, सुलह भी नहीं मारी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो ये कुत्ता जुबाने हाल से क्या कहेगा कि गम मानता हूं तुम मेरे भाई थे, तुम मेरी बिरादरी थी, तुम मेरी नस्ल थी, तुम मेरे दोस्त थे, सब कुछ थे, जिसने बुलाया वो मेरा मालिक था, जिसने बुलाया वो मेरा, कहेगा या नहीं कहेगा। और जब मालिक बुलाए फिर दोस्तों से छुट्टी ली जाती, अब तो मालिक ने बुलाया है, बाकी सब ताल्लुक खत्म। ये बेनमाज क्रिकेट का मैच देख रहा है, ये बेनमाज लूडो खेल रहा है, ये बेनमाज डाइजेस्ट पढ़ रहा है, इमरान सीरीज पढ़ रहा है, उर्दू न्यूज पढ़ रहा है, टेलीविजन पे खबरें देख रहा है, डिश एंटीना की गंदी महफिल में बैठा है, या दोस्तों से गपशप चल रही है और मालिक की तरफ से वादे बुलंद हो रहे हैं, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। और ये अपनी मजलिस में जमा रहता है, बताइए वो जानवर इससे बेहतर है या नहीं है। बेनमाज का हिस्सा अपनी कुर्बानी में डालकर सारी कुर्बानी का बेरा गरक ना कीजिए, मवाहिद को शामिल कीजिए, नमाजी को शामिल कीजिए, सूदखोर को शामिल ना करें, हलाल रिज़क खाने वाले को शामिल करें। और कुर्बानी का वक्त याद रखें कि ईद की नमाज के बाद, खुतबे के बाद फिर कुर्बानी का वक्त है, इससे पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। कुर्बानी का गोश्त खाया भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है, तकसीम भी किया जा सकता है। सलफ सालहीन से जो अखबार मिलते हैं उसमें बेहतर यही है कि कुछ हिस्सा फकीरों के लिए भी तकसीम किया जाए, कुछ हिस्सा रखा भी जाए, खाया भी जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी के गोश्त को खाया करते थे। जिसने कुर्बानी करनी हो वो चांद नजर आने के बाद से लेकर कुर्बानी तक, ईद के दिन तक, ईद की नमाज के बाद तक ना अपने नाखून काटे ना अपने बाल काटे। कौन? जिसने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी यहां कौन सी डिस्कस हो रही है? ईद वाली कुर्बानी, हज वाली कुर्बानी नहीं, हज वाली कुर्बानी नहीं, हाजियों का जिक्र नहीं, यह कुर्बानी का जिक्र है, गैर हाज का। जिसने कुर्बानी करनी है वो नाखून ना काटे, वो बाल ना तराशे। इस पे भी ड्रामा चलता है। आपने अक्सर दाढ़ी मून लोगों को देखा होगा जिन बेचारों को अभी तक तौफीक नहीं हुई कि अपना चेहरा वो मुहम्मदी बनाएं, उनको मोहम्मद अलैहिस्सलाम का चेहरा पसंद नहीं आता। यहूद नसारा मजूस का चेहरा नबी के चेहरे से ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो उन जैसा बनाते हैं ना। अगर किसी मुसलमान को ये दिल से यकीन हो, जुबान से हजार लोग कहते हैं, दिल से ये यकीन हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का चेहरा कायनात में तमाम चेहरों से प्यारा है, तो नबी के दुश्मनों जैसा चेहरा बनाएगा वो? क्यों? जिससे मोहब्बत की जाती है वैसी शक्ल सूरत बनाई जाती है। आप देखते हो किसी दो दोस्तों में बहुत ज्यादा प्यार हो तो किसी भी फंक्शन पे उन्हें चेक कर लो, उनका सूट एक तरह का होगा, जूती एक तरह की होगी, पेन एक तरह, उनकी कोशिश ये होगी देखने वाला हम दोनों को सगे भाई समझे, हालांकि वो सगे भाई नहीं होते, लेकिन उनकी दोस्ती मोहब्बत इतनी ऊंची पहुंची हुई होती है कि हर बंदा दूसरे की नकल करने की कोशिश करता है। अगर हमें वाकई यकीन हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यहूदियों के चेहरे से ज्यादा प्यारा था, मजूसियों के चेहरे से ज्यादा प्यारा था, हिंदुओं के चेहरे से ज्यादा प्यारा था, काफिरों के चेहरे से ज्यादा प्यारा था, ये दिल से यकीन हो तो कभी अपना चेहरा मोहम्मदी रंग रूप से हटाकर काफिरों के रंग रूप पे चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें यकीन होगा कि कायनात में हसीन चेहरा दाढ़ी वाला होता है, बगैर दाढ़ी वाला चेहरा खूबसूरत, क्योंकि सबसे हसीन चेहरा मोहम्मद करीम का था और वो दाढ़ी के साथ हसीन था। चांद नजर आ गया, जो सारे साल दाढ़ी शेव करते हैं आप उनको भी देखोगे, उनकी भी धनिया उगा हुआ होगा, थोड़ी थोड़ी उनकी भी निकल रही है। उनसे पूछो ये क्या है? अजी मौलवी साहब कमाल करते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं ये क्या है? अरे हदीस में आया है जिसने कुर्बानी करनी हो वो चांद नजर आने के बाद बाल ना काटे, नाखून ना तराशे। ठीक है, माशाल्लाह आपको हदीस से बड़ी मोहब्बत है। अब कुर्बानी वाला दिन आ गया, कुर्बानी हो गई, गोश्त खाने से पहले, कलेजी खाने से पहले नाई को बुलाया जाता है, हैं, या उसके पास जाया जाता है और वो दोबारा हिसाब किताब बराबर कर देता है। हमने मान लिया हदीस में है کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ تراشے. آپ نے حدیث پہ عمل کر کے ان 10 دنوں میں داڑھی شیو نہیں کی. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, ایک حدیث ہمیں بھی دکھا دیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قربانی کرنے کے بعد داڑھی شیو کر دو. کوئی ایک حدیث ہمیں بھی دکھا دیجئے. نہیں, یہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا معاملہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ 10 دن لوگ بھی شیو نہیں کرتے, میں بھی 10 دن شیو نہیں کرتا. یہاں لوگوں کے پیچھے, معاشرے کے پیچھے, عادت اور رسم اور رواج کے پیچھے چلا جاتا ہے. اگر ان 10 دن شیو کرنے والے نے شیو کرنی اس لیے چھوڑی ہے کہ سنت محمد رسول اللہ ہے, تو نبی کا حکم تو یہ ہے وَفِّرُ اللُّحَا وَفِّرُوا اَيْ كَثِّرُوا, اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ, ان کو زیادہ کرو. 10 دن کے لیے داڑھی شیو کرنا جو چھوڑ رہا ہے وہ سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہا, وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے. خیر, جس نے قربانی کرنی ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن نہ کاٹے, اپنے بال نہ کاٹے, نماز کے بعد, قربانی کے بعد یہ عمل کرے. اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بھول کر تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے, استغفار کرے, اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا. اسی طرح عید کے لیے جب چاہے تو عید کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو بھی نکالو. اتنی شدت سے فرمایا کہ جس کے پاس, ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی پڑوسن کی چادر ادھاری لے کر اس میں جائے. جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ, اور چادر سے مراد یہاں برخے والی چادر ہے, پردے والی چادر ہے, اور اللہ رحم فرمائے اس مسلمان قوم پر, اندر 300 روپے کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور جو برخا پہنا ہوا ہے وہ 700 روپے کا ہے. کاٹن کا سوٹ بالکل سادہ ہے اور جو برخا کر کے یہ کاٹن کا سوٹ چھپانا تھا اس کے یہاں بھی کڑھائی ہے, اس کے یہاں بھی شیشے ہیں, اس کے پیچھے بھی موتی جھلمل جھلمل کرتے جا رہے ہیں. یہ وہ چادر ہے جس سے اس نے پردہ کرنا تھا. اگر اس چادر کو اتار دے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ پڑے, لیکن یہ چادر, یہ برخا, یہ فیشن کا لباس پہن کر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر پڑتی ہے کہ یہ کون جا رہا ہے. تو عید کے لیے نکلتے ہوئے کسی کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی پڑوسن کی چادر لے کر جائے. کیا معنی؟ جائے ضرور لیکن بے پرد ہو کے. بے پردہ اپنی بیویوں کو اتوار بازار گھمانے والوں, شاپنگ سینٹروں میں چھوڑ کر دروازے پر, گیٹ پر واپس آ جانے والوں, یہاں عید کے لیے حکم ہے کہ عورت جائے برخے کی چادر نہیں تو پڑوسن سے چادر ادھاری مانگ لے, اس کی چادر کے اندر چلی جائے. جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائے, وہ نماز میں شریک نہیں ہوتی تو کم از کم وہ مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر شریک ہو جائے. اور اس وقت جاتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر مسلمان عورتیں فل تیار ہو کے, عید کا دن ہے, فل تیار ہو کے, میک اپ کر کے, چوڑیاں پہن کے, خوشبوئیں لگا کے, جھنکارے پہن کے, پھر وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہی ہیں. یہ اب ثواب کمانے نہیں جا رہی, گناہ کمانے جا رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچتی ہے, فہیہ زانیۃن زانیۃن زانیہ, یہ بدکار ہے, بدکار ہے, بدکار ہے. عید کے موقع پر مہندی لگانے سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا, میک اپ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا, چوڑیاں پہننے سے کوئی نہیں روک رہا. خوشبو یہ مرد کے لیے ہے, آپ کے لیے مہدی ہے, یہ تمام اعمال کیجئے, لیکن یہ اعمال کس کے لیے ہیں؟ اس کا حقدار وہ مسکین ہے جو گھر میں بیٹھا ہے. یہ خاوند کے لیے ہے, یہاں عید سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میک اپ کر کے تیار ہو کے عید پہ گئی, عید سے آتے ہی چونکہ کھانا پکانا ہے, خاوند کو منہ دکھانے سے پہلے ہی منہ دھو کر کچن میں چلی جاتی. جس کے لیے میک اپ کرنا تھا اس کو دیکھنا نصیب, اور عورتوں کے اندر فخر کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو عید کی نماز پہ جاتے ہوئے ایسا لباس نہ پہنا جائے جس کے اندر فتنہ ہو. یہ چوڑیاں, یہ جھنکار والی چیزیں فتنے کی چیزیں ہیں, یہ غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچنے کا ڈر ہو تو اس کو نہ پہنا جائے. عورتیں خوشبو لگا کر نہ جائیں اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. کیا جانوروں یا جانداروں کی تصویر رکھنا جائز ہے؟ نہیں, تصویر بنانی بھی ہو تو بے جان چیزوں کی بنائی جائے, درختوں کی بنا لی جائے, سمندروں کی بنا لی جائے, لیکن کسی جاندار چیز کی تصویریں بنا کر ان کو فریم کروا کر سجانا یہ درست عمل نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.